Kreis, varsågod. God dag, mitt namn är Göran Holt. Ja, hej. Jag arbetar på regeringskansliet i Stockholm, Sverige. Jag är alltså sekreterare till Sveriges före detta statsminister Ingvar Carlsson. Okej. Okay. Så jag är alltså intresserad av att för hans räkning hyra en stuga från och med första veckan i juli och två veckor framåt. Göran, säg att det måste vara oerhört vackert. Det är oerhört viktigt. Mm. Oerhört vackert. Jag har Ingvar Carlsson här på min sida. Det är alltså viktigt att det är, vad jag har förstått, det är väldigt vackra omgivningar. Ja, den ska ligga i sin omgivelse. Det är mycket viktigt. Det är oerhört viktigt. För jag har nämligen mycket stora problem med min fru Ingrid. Jag tar över ett tag här, Göran. Det är oerhört viktigt att det är mycket vackra omgivningar. För hon sitter bara inne, min fru. Hon ska ut och få sol. Ja. Ja. Känner. Det jag är ute på. Det är ju orimligt. Har du någon gång hört talas om en person som bara sitter inne när det är 27 grader varmt ute? Ja. Det är orimligt. Ja. Det är icke. Det är orimligt. Ja. Ja. Det är orimligt. Ja. Men jag lurte på, detta är ju mitt i höjsäsongen i den norska fällesferien. Ja. Så det kan vara lite problem att få tak i en hytta. Är det svårt? Det kan vara svårt, ja. Men jag måste ju kunna få en stuga där uppe. Jag är ju för detta statsminister i ett nordiskt land. Det är ju inte klokt det här. Vad är det här? Jag ska gå före i kön. Det är ju solklart. Det kan inte jag göra något med. Göran, ta över här nu så vi får en adress. Ja, grejt. Ja. Och Göran Holt här igen. Ja. Ska det vara en... Ska det vara en stor hytte eller ska den vara liten? Jag tror att det är lämpligast om det är en stor stuga. Jag ska göra så gott jag kan. Men som sagt så är det mitt i fällesferien. Men jag ska ringa runt och så ber jag dig kontakta mig igen så fort som möjligt. Jag tackar så mycket för din hjälp. Fint, tack. Ha det gott.